إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغزانغو إسلام، ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Uislamu kutuneemesha kutuletea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni neema kubwa kwa Uislamu kupata mtume huyu ambaye ametubainishia kila kitu katika mambo ya manufaa yetu ya ulimwengu na ya akhira. Mtume ambaye ametubainishia njia iliyonyooka, njia ambayo mwenye kuifuata ndiye atakuwa mwenye kuokoka na adhabu, na mwenye kuacha kuifuata ndiye atakayepata hasara ya kwenda kuadhibiwa. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى أممسف متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتيك كتاب كتكوف kwa sifa nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ndiyo khutba yetu hii ya leo. Khutba yetu ya leo inaelezea jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyomsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kitabu chake kitukufu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qalam yaqulu Allahu azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kumwambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wewe una tabia tukufu. Aya hii maulama wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ametumia muakidat nyingi sana katika aya hii kuelezea utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuthibitisha tabia zake nzuri. Kwanza ameianza aya hii kwa inna, ambayo ni adatu taukid, ni adatu taukid inna. Pili, halafu akatia lamu libtida wa innaka la ala. Baada ya lam akaleta harfu listi'la ala, ambayo ni harfu listi'la wa tamakkun, wa innaka la ala khuluqin azim. Hakusema wa innaka la dhu khuluqin azim, innama kal وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَنَسَمَ مَعُلَمَا فَحَرْفُ عَلَى أَبْلَغُ مِنْ كَلِمَةِ ذُو. وَيُّ آيَ هِي الله سبحانه وتعالى akithibitisha tabia nzuri za mtume sallallahu alaihi wasallam ameithibitisha bihadhihi almuakkidati aladida. Ash-Sheikh al-Allama As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii na katika tafsiri yake tukufu Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan يقول وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن. جواب لتبيا زور زمتم صلى الله عليه وسلم لأليل لفسير أم المؤمنين مام ووم Aisha radhiyallahu anha wa yule aliyemuulizia tabia za mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema mama Aisha kana khuluquhu alquran, tabia zake mtume zilikuwa ni Quran. Wadhalik nahu qawlihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin wa qawluhu ta'ala فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ونحو قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الشيخ السعدي كلا تبيا زوري كلا آية ambayo inaamrisha tabia nzuri hizi na nyinginezo mtume sallallahu alayhi wa sallam kana akmalaha wa ajallaha bal kan fi dhirwati al-ulya, mtume alikuwa kilele cha tabia nzuri. Kila tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam amejipamba na tabia hiyo, wa kana fi dhirwati al-ulya, alikuwa kilele cha tabia nzuri. Na kila ambaye ameishi na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iwe ni masahaba au munafiqun au ni makafiri, wote walithibitisha tabia nzuri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila aliyetaamal na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kila aliyeishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam alijua na kudiriki tabia nzuri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pia anamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika suratul Ahzab na kumsifu kwamba mtume ni taa yenye kutoa nuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nabiy إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله سبحانه وتعالى أنا مسيف متمواكي ومني سراج تائنا وتوانور. نا الله سبحانه وتعالى أملي سيف جوا هو نسراج هو نتاء كسورة نوح الفسم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ما وجه الشبه بين الرسول صلى الله عليه وسلم والسراج؟ ونيني متوم مفنانيش وانا سراج، نيني وجه الشبه بينه وبين السراج؟ ونسمى مع علماء سراج تا إن أنغازا نكونوشا جيزا لظاهر تا inaondosha giza la dhahir, na mtume sallallahu alayhi wa sallam anaondosha giza la ujinga, anaondosha giza la ukafiri, anaondosha giza la upotevu. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Kwa hiyo mtume ni taa inayotoa nuru kwa sababu inaangaza na kuondosha giza la ujinga na kuondosha giza la ukafiri na kuondosha giza la upotevu. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu tena mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anamsifu kwamba ni nuru. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna fil kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin. Amekujieni kutoka na Allah, imekujieni nur na kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni nur kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin, imekujieni kutoka na Allah nuru na kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza umuhimu wa nuru hii. Nini umuhimu wa nuru hii? Kwanza, umuhimu wake ni kwamba inamuongoza kila aliyemfuata na kumnasua na kumuokoa na adhabu. Irsal kullu man ittaba, irsalu kulli man ittaba tariqa ila tariqi an-najati min adhabillah, kumuokoa kila aliyefuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kumuokoa na adhabu ya moto. Hii ndio muhimu wa kwanza ya nuru hii. Jamii turuq masduda illa tariqa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia zote zimefungwa isipokuwa njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio njia sahiha, ndio njia ya wazi, ndio njia inayomuokoa kila atakayefuata. Yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza na kupata radhi yake kila aliyefuata njia hii ambayo inamsalimisha na adhabu. Pili, kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika mwangaza. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi, na kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika mwangaza kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Umuhimu wa pili. Umuhimu wa tatu, na kuwaongoza watu kwenye dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ndugu zangu Waislam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana sifa nyingi katika Qur'an, pamoja na kwamba ni nur maanawi inayoongoza. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amempa nuru jamali wa jamali wajhi, nuru ya uso wake. Uso wake ulikuwa unaangaza kama nuru, kama mwezi, uso wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fi al-Bukhari sa'ala rajulun al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu anhu akana wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mithla as-sayf, je uso wa mtume, anamuuliza al-Bara' ibn 'Azib, je uso wa mtume ulikuwa ni kama upanga? Qala la bal mithla al-qamar, uso wake ulikuwa kama mwezi. Uso wake ulikuwa unatoa nuru, yeye mwenyewe ni nur, na uso wake ulikuwa unaangaza kwa kutoa nuru. Sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an na hadithi zimeelezewa nyingi sifa za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanatakiwa wamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu nazo. ni sifa ambazo zinatosha. Hakuna kiumbe yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kama alivyomsifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wamsifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasikeuke, wasipetuke sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala wakampa Mtume sifa za Allah. Ni hatari Waislamu kumpa Mtume sallallahu alayhi wa sallam sifa alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo mubtadi aliyom mubtadia wanampa Mtume sallallahu alayhi wa sallam sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam bari min hadhihi sifat. Mtume kila siku anahudhuria maulidini, hakadha yakulu almubtadia, na wanasimama kwa ajili ya kuhudhuria Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maulidi. Sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsa illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa mahum aynama kanu. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Mtume amekufa, nyinyi mnasema anahudhuria maulidini, wanampa Mtume sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam bari min hadhihi sifat. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله amewaneemesha waislam wakati alipowapelekea mtume kutokana nafsi zao. Mtume anayewasomea aya za Allah na anayewatakasa na anayewafundisha kitab na sunna, na hakika walikuwa huko nyuma katika upotevu uliowazi. ونسمع علماء قوله تعالى من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قوله تعالى من أنفسهم يعني katika jinsi yao. Mtume ameletwa ni katika jinsi yao watu, sio malaika wala si jini, ni katika jinsi ya watu. Anazungumza lugha zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume ambaye watu wanamfahamu lugha yake. Anazungumza lugha ya Kiarabu kama wanavyozungumza Waarabu. Watu wanamuelewa na kumfahamu. Kauluhu ta'ala wayuzakihim, na anawatakasa. Wanasema maulamaa, anawatakasa na ukafiri, anawatakasa na ushirikina, anawatakasa na kila jambo baya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwatakasa Waarabu, akawatakasa Makureishi, akawaweka sawa, akawaelimisha, wakawa wanajua usafi wa ushirikina. Nini usafi wa ushirikina? Ni tauhid. Wakawa wanajua nini uchafu wa ukafiri wanauacha. Akawa anawafundisha kitabu na sunna, ikawa hii ni sababu ya wao kusoma. Makureish ilikuwa ni umma ummiya, haujui kusoma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja akaanza kuwafundisha, wakawa wanaanza kujua kusoma, wakawa wanaanza kujua kuelemika. Ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyeanza kuwaamsha wale Makureishi. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Waarabu walikuwa wakiishi vibaya, walikuwa wakiishi maisha mabaya kwa kila upande, upande wa kitabia, upande wa kifamilia, upande wa kisiasa, upande wa kiuchumi, walikuwa wanaishi maisha mabaya. Jaafar ibn Abi Talib ibn ammi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam alipokwenda hijra kule Habasha akakutana na Malik An-Najashi Ashuma, mfalme wa kule Habasha, akamwambia: ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa naqta'u al-arham wa nusi'u al-jiwar wa na'kulu al-mayta wa ya'kulu al-qawiy minna al-da'if, fakunna 'ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabah wa sidqa wa amanata. Anasema Ja'far ibn Abi Talib kumwambia Ashuma, maliki wa kule Habasha An-Najashi, anamwambia: ee mfalme, sisi tulikuwa ni watu wa kijahiliya, tulikuwa tunaabudu masanamu, tulikuwa tunakula wafu, tulikuwa tunakata vizazi, tulikuwa tunawafanya vibaya majirani zetu. Mwenye nguvu katika sisi alikuwa akimdhalilisha mnyonge. Tulikuwa katika hali hii mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea mtume katika sisi, mtume ambaye tunajua nasaba yake, tunajua ukweli wake, tunajua uaminifu wake. Mtume huyu akatuamrisha tumpekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Mtume huyu akakataza ushirikina, tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Akatuamrisha mtume huyu kuyaacha yote tuliyokuwa tukiabudu sisi na baba zetu, masanamu, al-awthan, al-hijara. Akatuamrisha tuyaache haya. Akatufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam kitab na sunna zake sallallahu alayhi wa sallam. Hivi ndivyo walivyokuwa Makureishi, walikuwa katika hali mbaya mpaka akaletwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaelimisha. Laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah amewaneemesha waumini wote, waislamu wote, sio wale Makureishi peke yake bali ni waislamu wote. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwa kuwaletea mtume huyu. Kwa ndugu zangu waislamu, ni lazima tumuenzi mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni lazima tumuheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni lazima tumuadhimishe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama alivyosifiwa katika Qur'an. Tusijitie uhodari tukajitia ufundi tukazidisha kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadha ghulu. Kumsifu mtume zaidi ya sifa zake, hadha ghulu, haitakikani. Waislamu wanakatazwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe anasema: la tutruni kama atrat nasara Isa ibn Maryam, msizidishe kunisifu kama manasara wa Kristo walivyozidisha kumsifu Isa ibn Maryam mpaka wakasema ni Mungu. La tutruni, mwataka nini zaidi ya nahi hiyo? Mubtadi'a, mwataka nini zaidi ya maneno ya mtume? La tuturuni, msizidishe kunisifu, mwataka nini zaidi ya hivyo? Ndugu zangu waislamu, lazima tuzinduke. Waislamu wazinduke, waislamu waamke, waache mambo ya kizamani. Mambo ya kizamani ya bid'a ni mambo ya kizamani yaliyoanzishwa na Ubaidiyun makafiri. Bid'a ya maulidi imeanzishwa na makafiri Ubaidiyun, kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah fil bidaya wan nihaya: hum kuffarun fusaqun fujarun mu'attilun. Hawa Ubaidiyun ndio waanzilishi wa maulidi. Ndugu zangu waislamu, ni mambo ya kizamani. Watu wameamka sasa hivi wanajua sunna. Waislamu wameamka wengi sasa hivi wanajua sunna ni nini na bid'a ni nini. Yache bid'a. Bid'a ni upuuzi, ndugu zangu waislamu. Bid'a ni haramu. Muislamu anatakiwa afuate sunna, sio afanye bid'a.